nikapeleleza shahidi kupata. Leo mwanangu ninakuhusia lina nalo wako umekwisha kuwa na sasa umeoa. Moyo uleta hasara, usikae vibaya ndani ya nyumba yenu. Nikapeleleza shahidi kupata. Leo mwanangu ninakuhusia kabili lilo nalo kwa kwa umekwisha kuwa na sasa umeoa. Hasira nyingi ikiwa ndani ya mioyo yenu ikiukapo moyo uleta hasara, msikae vibaya ndani ya nyumba yenu. Ichila mkeo vyema nyumbani ye, jaribu kuvumilia. Hasira muifukuze mwana. Subiri japo kwa mwaka, japo kuwa mwagombane, punguza za kwa hasira. Talaka ya hasira ni mbaya sana, usimpe talaka, subiri japo kwa mwaka. Kujirekebisha, ubora umpe talaka.